Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Ne var bugünkü gündemimizde? Voleybolcular mı? Böyle yapalım biraz. Zaten tekrar gündeme de geldiler çünkü bu sporun takvimi bazen garip oluyor. Olimpiyatlar biteli ne kadar oldu? 2 hafta olmadı daha galiba. Olmadı bile, evet. Olmadı. Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı. Yani tabii Türk milli takımı sonuna kadar devam edememişti. Herhalde çarşamba günü elenmişti. Yani 15 günlük aradan sonra takım hemen toplandı zaten de 15 günlük aradan sonra müsabakaya başladılar ve işte 4 ülkede düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası var. Türkiye'de Romanya'da düzenlenen grupta turnuvaya başladı ve ev sahibi Romanya'yı 3-1 yendi ama uzun süren bir heyecan olacak. 24 takım sanıyorum şampiyona. Kalabalık yani bayağı çok takım var. Yani olimpiyattaki takımların yanı sıra bir sürü takım daha var. İlk seti verdikten sonra rahat bir galibiyet aldı ama benim değinmek istediğim konu tabii o şampiyonayı muhtemelen konuşuyoruz çünkü 3 hafta mı sürüyor? Yani uzun sürüyor bayağı. Uzun bu takım sürüyor. Kalabalığı yüzünden. Yani 5 grup maçı var. İşte gruptan çıktıktan sonra da birkaç maçta olabilir. Son 2 şampiyonada da madalya aldığını Türkiye'yi hatırlatalım yani. Madalya dallarından biri zaten burada. Herhalde geçip bir hafta önce oldu değil mi? Bir hafta olmadı. 4-5 gün önce oldu. Milli takımın yıldız oyuncularından Ebrar Karakurt Instagram'a bir fotoğraf koydu. Sonra da olanlar oldu. Ben takip etmiyorum Ebrar'ı. Birkaç haber sitesi şey yaptı işte. Ebrar'ın kadın sevgilisiymiş. Bir kız tanımıyorum tabii. Hani fotoğraftan da bu arada altına bir şey belirtmemiş. Bir poz koymuş. Hani öyle bir yorum yapıldı. Sonra sordum ben evet. Gerçekten sevgilisiymiş galiba. İşte olay yaratan post falan diye işte kızın üzerine gidildi bazı haber sitelerine. Hatta burada daha önce de Belçikalı basketbolcuları konuşmuştuk işte. Ahlaksızlık falan diye yazanlar da olmuş sanıyorum galiba. Hı. Ama takım içinden falan da takım arkadaşlarından başlayan Nazar Demir olmak üzere hep savunan demeçler geldi. Ya onlar da işte Instagram'da, Twitter'da falan paylaşımlar yapıp Ebrar'ı savunlar zaten ve milli takım oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Romanya maçında da 26 sayı aldı galiba. Takımın en skorer oyuncusuydu. Yani milli takımdaki durumuyla ilgili bir değişiklik olmadı. Milli takım takviye bittikten sonra da İtalya'ya zaten Novara takımına gidecek. İtalya transfer oldu Ebrar. Orada oynayacak Ekim'den itibaren de. Yani voleybol camiasının genelde savunduğunu gördüm. Hatta federasyon tarafı bile şey yaptı. Yani işte milli takımın başarılı oyuncusu falan filan. Yani bence şuna da gerek yok. Yani milli takımın oyuncusu olmasa üzerine gitmek. Haklı bu tip şeylerde de şöyle bir savunma tarafına git. Yani oyuncu ya da o kişiyi savunmak isteyenler şöyle bir gerekçe söylüyorlar. Milli takımın çok başarılı oyuncusu. Yani milli takımın oyuncusu olmasa ne olacak? Kim karışır ki yani? İşte, Türkiye'deki genelde bu farklı kimliklere olan tahammülsüzlüğün yine bir göstergesi olarak görüyorum ben bunu. Özellikle bu cinsel kimlikler çok sıkıntı oluyor. Hep konuşmuştuk yani Türkiye'ye gelen bir sürü yani bu cinsel kimliği ortada bir sürü kadın sporcu oldu. Geçen 10 yıl, 15 yıl içinde hep kulüpleri sporcuları hani medya önüne çıkartmamaya çalıştılar bu kimliklerini. Yani eş olarak gelenler oldu Türkiye'ye. Belçikalı basketbolcu Anne Wouters'ı konuşmuştuk. Eşiyle gelen, ikisinin de birer çocuğu olan bir çifti. Çok ilginç bir örnekti bence. İşte özellikle bu muhafazakar kesimin bazı gazetelerinin saldırıları olmuştu ama Anne Wouters işte herhalde 2 sene Galatasaray'da oynadı. Sonra 1 sene Kayseri'de, yani Türkiye'de 3 sene oynadı. O kulüpler genelde saklamak zorunda kalıyorlar. Bir genel tahammülsüzlük var. Acayip bir şekilde. Bu şeyde de oldu. Olimpiyatlar sırasında genelde böyle hani Balkan kültürü gibi Twitter hesapları oluyor. Onlardan biri şunu paylaştı. Türk milli takımının dedi işte 5 oyuncusu Boşnak ya da Boşnak kökenli. Böyle bir paylaşım yaptı. Aslında 4'müş çünkü oyunculardan biri kadro değildi o anda. 12 oyuncunun 4'ü Boşnak kökenli diye işte Zehra, Zehra Güneş, Eda Erdem, Cansu Özbay ve Melia İsmailoğlu. İlginçti bence mesela. Benim de merak ettiğim bir durum. Çünkü 20-25 yılda voleybol, kadın voleybolcuların fiziğinin acayip bir noktaya geldiğini Türkiye'de gözleyebildik. Yani 1990'daki milli takım fotoğrafıyla bugünkü arasında ciddi bir fizik farkı var. Yani 1.97'lik oyuncu var Zehra Güneş. Yani Balkan kökenlerin payının olması çok normal yani bu durum, hatta belki de araştırılması gereken bir durumdu. Aa, bu paylaşımı da nasıl tepkiler? İşte vatanı bölmeye mi çalışıyorsun? Niye etkisiyle uğraşıyorsun? Yani paylaşın hesap genelde belli ki hep boşnak kültürle ilgili paylaşımlar yapıyor zaten. Takip ettiğim bir hesap değil benim. Nasıl saldırmışlar? İşte başka ülkeler bunu yapıyor mu falan? Yani tekrar bir daha gördüm ki bu alt kültürlere, farklı kimliklere falan bahsedilmesine dair tahammül yok yani. Hiç, en ufak bir şekilde. O yüzden bence voleybolda özellikle hem kendi takımının hem voleybol camiasının Emre'ye sahip çıkması çok önemli bir nokta oldu burada. Hani özel hayatıdır. Kimse karışamaz. Hani o zaten bizim arkadaşımız. Çok da iyi profesyonel diye. Yani bu arada kuvvetli bir şekilde sahip çıkıldı yani. Evet. Bu arada şunu söylemek lazım. Bir, acayip bir karakter tabii Ebrar. İşte saçı, maç içindeki tutumu, işte bu cinsel kimliği yani şey olsa bu nasıl diyeyim? İngiltere, Fransa falan olsa çok büyük bir şey karakteri de olur. İşte reklam, sponsorluk diyor ya, böyle bir karakter mesela hemen oradaki markalar kullanmaya çalışırlar. İşte Türkiye'de evet şey edilecek arkadaşımız dostumuz ama mesela şeyler, reklam verenler pek Ebrar'ı kullanmamaya belki çalışacaklar şu ortamda. 2-3 sene sonra bilmiyorum, değişiklik olursa siyasi ve sosyal ortamda başka bir şey görebiliriz ama şu an öyle olacak. Abi çok yazık yani bence. Hakikaten bir karakter. Maç işte aldığı sayıdan sonraki sevinciyle işte saçını devamı değiştiriyor. Tam işte bu galiba 2000 doğumlu zaten. Hani bu 2000'lerin sporcusu, tüm dünyada örneğini gördüğümüz sporcu kuşağından bir örnek yani. Bir de şu, bu Ebru'yu savunanlar da şey demişler, işte özel hayatı, kendine kimse karışamaz. Yani şu da doğru değil, bu bence haber olacak bir şey. Ebru'nun durumu. Hatta yani normal bir ülke olsaydı Türkiye, çıkıp birlikte röportaj da versinler. Ne güzel haber olmaz mı? Yani eskiden şu yapılırdı, futbolcularda çok yaygındı. İşte futbolcu eşiyle röportaj mesela. Bu çok spor medyasının yaptığı bir şeydi. Klasik, bir de futbolcular genç evlenirdi eskiden. İşte klasik ev hanımı futbolcu. Televizyonlar da çok yapardı. İşte ev ziyareti yapılır. Futbolcunun eşi çayman yapar. Yani klasik futbolcu ailesi. Tabii sonra şey değişti. Hani bu bir futbolcular evlerini daha zor açar olurlar ama hani bir sürü de ilginç çift var. Yani sporcu çiftler var mesela. Ben de yaptım. Mesela Nazar Demir, voleybol milli takımının pasörlerinden biri. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda yok herhalde, o çocuğu olması sebebiyle oradan herhalde izin istedi. Olimpiyattan sonra orada oynamıyor. O basketbolcu Cenk Akyol'la evli. Yani ilginç bir çift. Yani böyle birbirlerini yani göremiyorlar sürekli deplasman falan. Ben öyle bir röportaj yapmıştım mesela. Şeyi demin bahsettiğim, bizim de önceki programlarda konuştuğumuz mesela Anne Waters ve kadın karısının hikayesi mesela. Çok ilginç değil mi? Yani birer çocukları var falan, bence müthiş bir haber hikayesi. Ama Türkiye'de hep bunlar şey olacak tabii. Aman duyulmasın. Üstü saklayalım. Evet, ha, tamam ya, hiç ya, sporunu yapsın da biz çaktırmayalım falan, böyle olacak maalesef. Bu aşırı tahammülsüzlük sebebiyle. Belki Eber bunu da kırar. 2 sene sonra göreceğiz ki İtalya'da falan oynayınca mesela, orada 2 yıl oynayacak falan. Belki bunu da kıracaktır yani. Böyle bir şey olacak. Bu şeyden beri, o paylaşım ve olan tepkilerden beri aklıma takılmıştı gerçekten. Ebrar İtalya'ya mı transfer oldu? Novara'ya transfer oldu, evet. Novara. Yani İtalya Ligi bu İtalya'daki genel ekonomik darboğaza bağlı olarak biraz zayıflamıştı. Normalde 80-90'lar, yani 2000'lerin ortalarına kadar en kuvvetli ligiydi dünyanın. Kadın erkek voleybolunda. Sonra Türkiye yerini aldı biraz. Şimdi tekrar İtalyanlar göze bastılar. En iyi oyuncuları transfer ediyorlar. İşte Ebrar da bunun parçalarından biri Novara takımına gidiyor. Orada oynayacak. Sadece işte voleybolda ilginçtir. Diğer takım sporlarından farklı olarak milli takım sezonu yılın yarısını kapsıyor. O yüzden Ekim'de başlayacak şey ligi. Yani hem İtalya hem de diğer ulusal ligler Ekim ayında başlayabilecek. Herhalde bol bol. Yani zaten şimdi milli takımda biz izleyeceğiz. Böyle işte birkaç hafta sonra da İtalya Ligi'ni yayınlayan kanal var galiba Türkiye'de. O öyle uzaktan da izleme fırsatı olacaktır. Evet, voleybol, kadın voleybol takımının şansı ne bu turnuvada? Buranın favorisi Sırbistan. Son iki turnuvanın şampiyonu zaten. Sırbistan. Türkiye'de madalya adaylarından biri. Yani grupta zaten bir son maç galiba Hollanda maçı herhalde Türkiye'yi zorlayabilecek gibi duruyor. Yani grupta 5'te 5'te çıkması lazım aslında Türkiye'nin. Yani en kötü 5'te 4. Sonra eşleşmelere bağlı açıkçası dikkat etmedim. Ama herhalde yani Türkiye'nin en kötü yarı final yapması lazım burada. Öyle gözüküyor. İşte yani madalya adaylarından biri. Evet, zaten dünya çapında. Şimdi şeyi bilemiyorum tabii. Bu işte dediğim gibi benim yadırgadığım şeylerden biri bu. Her takım değil ama 4 Avrupa'da burada oynayan 4 takım zaten olimpiyatta bir zirve yaptılar form olarak. Değil mi? Onun için hazırlandılar. Olimpiyatta işte Sırbistan, Türkiye, Rusya ve İtalya vardı. Yani tekrar 3 hafta sonra yani hazırlık yapmaya zaten bir zaman yok. Olimpiyattan sonra oyuncularınıza, sporcularınıza işte bir izin veriyorsunuz mecburen. Ama işte 3-5 günden fazla olamıyor. Tekrar toplanıyorsunuz. Ufak bir hazırlık, bir daha şampiyona. Yani tekrar fiziksel olarak bıraktım ya, zihinsel olarak nasıl hazırlanır sporcular? Çok kestiremiyorum yani böyle bir şampiyon. Zorlu bir süreç gerçekten. Evet. Hem de pandemi şartlarında. Dediğim gibi voleybolda para daha çok milli takım üzerinde olduğu için garip bir şekilde. Ya, futbol, basketbol gibi değil. Kadın voleybolunda özellikle şey çok uzun. Yani Mayıs ayında başlıyorlar. İşte Eylül'ün sonuna kadar milli takım sezonu. 4-4,5 aylık bir milli takım sezonu. İşte Dünya Uluslar Ligi, yok elemeler, özel turnuva, olimpiyatlar, Avrupa Şampiyonası diye gidiyorlar. Orada herhalde işte kaç maç oynuyorlar yani. 30-35 maçlık bir şey mi, milli takım mevsimi. Bayağı uzun. Göreceğiz, mutlaka konuşma fırsatımız olur. Evet, olur. Onu konuşuruz. Haftalarda. Onun dışında bir de Galatasaray futbol takımında büyük bir hadise yaşandı. Skandaller oldu galiba, değil mi? Biraz da ondan bahsedelim. Sağ içinde bir dayak hadisesi. Daha önce soyunma odasında falan rastladığımız olay bu sefer sağ içinde oldu. Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao, Kenan Türkoğlu ile önce münakaşa devi gibi gözükürken sonra işte önce kafa attı, sonra yumruk attı falan. Daha fazla ileriye gitmesini işte yetişenler araya girerek önlediler. Oyun kuralları gereği, Kerem karşılık vermedi bu arada. Marka da oyun kuralları gereğince hakem tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Çünkü illa rakip takım oyuncusu olması gerekmiyor. Kendi oyuncunuzla böyle işte yumruk falan atarsanız o zaman da kırmızı kartla atılıyorsunuz. Tabii ortalık ayağa kalktı. Sanıyorum dün cezalar açıklandı. Marka'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 8 maç ceza vermiş. Galatasaray'da kadro dışı bıraktı. Süresiz kadro dışı bıraktı. Yani aslında bunun geçmişte örnekleri var. Soyunma odasında takımların kamplarında bir takım başka örnekler de oldu. Daha önceki yıllarda. Yani aynı takım oyuncuları arasından bahsediyorum. Yani karşı takımlardan tabii herhalde yüzlerce binlerce kez olmuştur da. Yani aynı takım içinde olması biraz yadırganabilir. Yani tartışma tamam da hani sağ içinde kafa atmak ne diye. İşte bu bence bu disiplin konularında Galatasaray'ın bir tavır koymamasından da kaynaklanıyor. Ta 2012'ydi herhalde. Felipe Melo bir başka oyuncusu Galatasaray'ın Riera'yı soyunma odasında kapatıp antrenman sahasında tekme tokat dövmüştü, öldürüyordu adam. Kaç sene olmuş? 9-9,5 sene olmuş. Tam bu playofflar vardı. O sene playoff sistemi uygulanmıştı. İşte tam o playoff maçları başlamadan da herhalde. O arada işte Riyan'ın böyle kaşı gözü morarmış halde çıktı işte. Özür dilerim, özür dilerim. Pay cezası verdiler. Kadro dışı bile olmadı. Melo mecburen o maçları oynadı çünkü hani bir sezonun en kritik bölümü, hani yerine transfer yapmak da mümkün değil. Oynattılar. Ama hani şu beklenirdi. Tamam, oynattınız 5 maç. Sezon sonu herhalde yollarsınız. Hayır, Galatasaray'da Melo kaç yıl oynadı üzerine? 4 sezon. 4 sezonda oynadı mesela. Evet. Yani bu tabii sporun genel değer anlayışının ne kadar erozyona uğramış olduğunu da ortaya koyması açısından önemli. Yani bunu hatırlatman, Melo olayını hatırlatman çok önemli. Çünkü genel evrensel standartlar konmadan sporcu spordan bahsetmek zorlaşır yani herhalde. Tabii öyle. Ya, o zaman mutlaka konuşmuşuzdur. Şimdi bazen aklımdan çıkıyor uzun süredir bu spor bölümünü yaptığımız için. Ama yani Galatasaray'ın yapması gereken, tamam işte 5 maçlık göze aldınız ama sezon sonu kusura bakma hani bizim senin gibi futbolcuyla devam edecek durumumuz yok. Hani bay bay kiralık oyuncuyla işte şey satın aldılar yani onu herhalde Juventus'un oyuncusuydu. İşte 4 yıl daha devam etti. Yani bütün kariyeri zaten provokatörlükle dolu Melo'nun. Yani çok iyi bir oyuncu saha içinde ama büyük bir provokatördür. Hani rakip takıma hakeme yönelik falan. Öyle bir tavır mesela konmadı. Yani hani böyle saha içinde şimdi marka kelimikle şey denebilir hani. İşte kafa attı falan ama öbürü gerçekten yani adamı neredeyse öldürmek için soyunma odasını kapatıyor. Ne olduysa aralarında artık o zaman. Bayağı tahammülden yani cinayet olacak. Öyle tavır konmamıştı. Geçen sene konuşmuştuk sene başında. Bir daha üzerine durmak istemedim. Yani bu olayın katmerlisini işte hakeme saha dışında falan yapan Arda Turan takım alını takım kaptanı yapıldı. Değil mi? Evet. Yani baş örnek herhalde. Yani saha içinde yapmadığı kalmadı. Hakemle falan, hakeme itmesi falan. Saha dışında işte ne önce gece kulübünde olay çıkardı sonra hastane bastı. Takım kaptanı diye takımı alındı. Sırf Arda'nın sonraki kariyerini kurtarabilmek için. Hani sonra bir Galatasaray Arda diye anılsın diye. Böyle bir kurtarma operasyonu yapıldı. Tabii bu ilkeleri koyacak kişi aslında bir kulüpte teknik direktör değil. Bunu yönetimin baştan belirleyin. Yani bizim kulüp ülkelerimiz şu diye koyması ve uygulaması arkasında durması lazım ama Galatasaray'da çok baskın bir Fatih Terim olayı var. Birinci örnekte Melo önünde de Fatih Terim vardı. Şimdi de o var. Yani Arda Turan, Marcao. Şimdi merakla şeyi bekliyorum. Şimdi Marcao evet süresiz kadro dışı. Hani geri dönecek mi mesela? 2 ay sonra bir bakacağız. Yani biz özür dilerim Marcao bu arada. İşte Kerem'in ailesinden, kulüpten, taraftarlardan bir sosyal medyadan açıklama yaptı. Tamam güzel. 2 ay sonra birden tak diye yani işte o da bizim evladımızla geri dönecek mi yoksa transfer dönemi biterken işte önümüzdeki hafta başka bir kulübe gönderilecek mi mesela takımda? Yani ideali olurdu. Değil mi? Kusura bakma biz seninle çalışamayacağız. Hizmetlerine için teşekkürler ama işte seni Fransa'daki şu kulübe gönderiyoruz. Falan. Bu arada sağ içinde böyle yapan bir oyuncu tabii sonraki kariyerini de etkileyecek. Yani alacak potansiyel şey varsa almak isteyen bir kulüp varsa o da sorgular doğrusu. Hani niye böyle evet, bu arada Alpen yani Melo olayında senin değerlendirmeni de tam katılmıyorum izninle. Yani o 5 maçlık dönemi kritik de olsa oynatılmasının da tamamen ilkelere, etik ilkelere ve evrensel değerlere aykırı olduğu kanaatindeyim. Yani Galatasaray'ın böyle şeyleri çok var. Ayrıca Emre Belözoğlu'nun da mesela ırkçı, ayrımcı epey örnek olayı İngiltere Ligi'nde, Premier Lig'de olmasına rağmen de gelip hem çeşitli takımların hem de milli takıma da kaptan olmasının da aynı zamanda gene çok önemli bir ilke bozulması olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Yani Melo olayında haklısınız. Yani orada aslında o olay olduğu gün şey kesmek lazım. Evet, İlişkiyi yani. Ne kadar kritik olursa olsun şeyi tutmamak lazım. Yani şey yapmayın. Taraftarlara denecek yani kusura bakmayın. Hani çok önemli bir bölümündeyiz ligin. Şampiyonluk da kaçabilir ama bizim kulüp ilkelerimiz daha önemli. Biz örnek olmak durumundayız. Evet, o 5 maçı şunun için söylemiştim. Hani şeyi göz alamadınız o an atmayı. Ama bari 5 maçtan sonra gönderip onunla yapmadılar yani. Hani demek ki şey değilmiş. Evet. Önemli olan katmerli o 5 maç. Katmerli yani, evet. Şampiyonluk falan da değil sonrasında. Çünkü şampiyon oldu Galatasaray. Bu süreçte lig şampiyonu oldu. Ama bence onu tutmakla çok şey yani verilen örnek de kötü. Bir de şey oluyor yani. Bu yapıldığı zaman taraftarın gözünde işte ideal o oluyor. İşte Melo iyi oyuncu olmasının yanı sıra işte gerekirse galibiyet için arkasını döver. Rakip takım oyuncusu da bunu yapar. Yani ideal oyuncu örneği de Melo oluyor. Yani, tamamen dediğim gibi büyük bir provokatördü saha içinde. Evet, futbola yararlı olabilir ama tutum olarak korkunç bir karakterdi bence. Türkiye'ye gelmiş hani yani böyle ya zaten yerli unsurlar var. Dünyadan da dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş. En böyle provokatif şeydi herhalde. Karakterdi. Bilmiyorum şimdiki yönetimi Galatasaray'ın arkasında durabilecek mi bu kararın? Yoksa iki ay sonra Markal'ın döndüğünü mü göreceğiz? Bir de işte döndüğü anda şey olacak tabii. Hani bu olayın mağduru bir de Kerem var. Onunla ilgili. Bu arada işte şeyi kulüp tarafından açıklanmadı. Hani olayın bir de arka planı var mı? Hani aralarında bir kısmet var mıydı? Maç içinde ne oldu? Bir takım Twitter'daki siz şeyler var, iddialar var ama onların hiçbirine güvenemiyorsunuz. İşte maçın başında şunu demiş de o onu yanlış anlamış da işte Niga diye duymuş. Hani kendisine zenci demiş de onun için falan ama bunun hiçbirine güvenemiyorum. Dediğim gibi Twitter dedikoduları gibi geliyor. Evet, yani sosyal medya olmadan. Bu gibi konularda çok sabıkalı zaten. Evet. O açıdan ona güvenilemez yani. Kullanılamaz da. Evet, peki. En son genel... Afgan spor mevzumuz var değil mi galiba? Evet, bir de işte şey biterken bu Afganistan kadın milli takımının eski kaptanı kaygı verici, kendisi de kaygı dolu bir açıklama yapmış ve demiş ki yani Afganistan'daki bütün kadın futbolculara kitlerinizi hemen imha edin. Yani malzemelerinizi sporcu olduğunuzu gösteren belirtiler mi? Kitten neyi kastedildiğini tam bilmiyorum. Aynı zamanda da sosyal medyadaki mesajlarınızı, videolar, fotoğraflar falan varsa hepsini silin. Çok tehlikeli bir döneme gidiliyor. Hayatınızı garantiye alın gibi bir açıklama yapmış. Bu da endişe verici tabii. Tabii zaten Afganistan sosyoekonomik olarak dünyanın en kötü durumdaki ülkelerinden biri. Yani böyle bazı alanlarda ufak gelişmeler olmuştu herhalde son 10 yılda, 10-15 yılda ama bu işte Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı'nın hani listesine bakıldığında böyle aykırı örnek gibi durur. Çünkü oradaki biliyorsunuz son 50 ülkenin falan tamamı neredeyse Afrika ülkeleridir maalesef. Arada işte Haiti var, Batı yarı küreden aykırı örnek. Asya'dan da Yemen'le Afganistan olması lazım. Dediğim gibi geri kalanı silme Afrika. Birçok alanda dünyanın en geri ülkelerinden biri ama işte kadınlar konusunda bu şimdi Taliban'ın gelmesinden sonra da duyuyoruz. Hani üniversitelerde eğitim bazı ufak gelişmeler de olmuş elbette. Şimdi kadın sporunu da mutlaka etkileyecektir. İşte olimpiyatlardan sonra şimdi paralimpik oyunlar başlıyor salı günü sanıyorum. Evet. Oraya gidecek bir Afgan sporcu var galiba, kadın sporcu. Ülkeden çıkışı engellendi bildiğim kadarıyla. Evet, böyle şeyler var. Yani Halide Popal'mış adı. Şimdi unutmuştum, baktım. Guardian'da Lizzie Davies'in haberi var. Yani yalnız futbolculara değil, ayrıca bütün sporculara da sosyal medyadaki varlıklarını, yüksek profilli sporcuların Afganistan'da sosyal medyadaki varlıklarını silmelerini ve bazı durumlarda da işte kit denilen şeylerini, takım ne, üniforma mı bu, formaları mı? Yok, malzeme bence futbolcu şey kastediyor yani kramponlar, işte forma vesaire. Spor malzemesi. Yakmalarını söylemiş yani çok kendisi. Kopenhag'da, Danimarka'da sanıyorum ve bugün onlara söylüyorum, isimlerini çıkarın, kimliklerini silin ve bütün fotoğraflarını da kendi güvenlikleri için şey yapın diye, iptal edin diye Reuters Uluslararası Haber Ajansı'na söylemiş. Hatta Ha, milli takım formanızı da ya yakın ya da ortadan kaldırın demiş. Yani bunu söylemek bana çok acı geliyor. Ama bir aktivist olarak her şeyi yap, bu bir kadının kimliğinin ulusal takım oyuncusu olarak bu kimliği kazanması için her şeyi yapan biri olarak söylüyorum ki çok zorlu bir dönemdeyiz demişler. Demiş. Zaten hani Afganistan işte dediğim gibi sosyoekonomik profiline bağlı olarak sporda çok geri yani. Krikette galiba Dünya Kriket Konseyi'nin üyelerinden biri mi Afganistan? Orada olabilir ama hani Dünya Kriket Şampiyonası'na da Kriket Dünya Kupası'na katılamıyorlar. İşte olimpiyatlara şimdi bakıyorum yani sadece 5 sporcu olabilmişler. Biri kadın. 100 metre atletizmde Kamiya Yusufi yarışmış. Serisinde 7. olup elenmiş. Yani 4 erkek 1 kadın sporcu olabilmişler. Yani mesela olimpiyatlar şu an olsa belki bu 1 kadın sporcu da gidiyor. Erkeklerin de durumundan şüpheliyim. Ülkedeki şu an karışıklık vesaire biliyorsunuz herhalde bir şey yok. Döviz rezervi Amerika'nın kontrolünde falan. Belki o 5 kişiyi yollayamayacaklardı yani şu andaki şartlarda bu karışıklık sebebiyle. Kadın sporcular için tabii daha kötü. Yani futbolda bir çaba vardı. Hatta uluslararası medyaya yansıyan bir büyük taciz skandalı vardı orada. Eski federasyon başkanı kadın futbolcuları taciz etmişti seri halde uzun bir süre. Evet. Görevden alınana kadar. Şimdi Taliban'ı bilmiyorum kadınların sporda kalmasına müsaade edilecek mi? Çok evet, belli olacak. Değil. Ulemaya bırakılıyor. Evet galiba süreyi de bu noktada bitirmiş bulunuyoruz. Haftaya bunları tekrar konuşma fırsatı bulacağımızı umuyorum. Muhtemelen yeni şeyler gelecektir üzerine. İyi yayınlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor.